Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Redel, Tomasz Żonda, witamy. Na początek Brodacze Life Act. Piosenka o dziwnym tytule. Cowboy. Nie wiem dlaczego zupełnie, bo tekst zupełnie o czym innym. A teraz będzie Strojnowy. Strojnowski wraca po wielu, wielu latach płytą Wolność Serc. Nie było go długo. Troszkę za nim tęskniliśmy. Z dużą przyjemnością robiłem zresztą audycję o debiucie zespołu Dub. Piotr zniknął z Dubu po pierwszej płycie i wszyscy chyba żałowali, że go nie było, ale jest. Mrok, łuną czerwoną, zmęczone słońce idzie spać. W zaułkach bram serca płoną, ja chciałbym komuś też serce dać. samotnych dni i długich nocy nie policzy chyba nikt. Ja czekam wciąż na twój dotyk, na mą ulicę. Dziewczyno, przyjdź. Po tej ulicy hula wiatr, w serce skowycze. Po tej ulicy hula wiatr, w serce skowycze. Wymarzyłem, wymarzyłem ciebie w mych snach. Kto by pomyślał, kto by rzekł, przyjdzie taki dzień, co połączy nas. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię. Srebrem się pyszni, księżyc rozjaśnia zaułków proch. Dobry księżycu, niech mi się przyśni ogień w mym sercu w tą srebrną noc. I niech porankiem łuną czerwoną rozbłyśnie słońce, nowy dzień. Niech serca nasze na jawie płoną, bądź zawsze ze mną, mój piękny śnieg. Na tej ulicy ty i ja, serca płoną. Na tej ulicy ty i ja, serca płoną. Wymarzyłem, wymarzyłem ciebie w mych snach. Kto by pomyślał, kto by rzekł, przyjdzie taki dzień, co połączy nas. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię. Wymarzyłem, wymarzyłem ciebie w mych snach. Kto by pomyślał, kto by rzekł, przyjdzie taki dzień, co połączy nas. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię. Wymarzyłem ciebie w mych snach. Mój śnie, Strojnowy z płyty Wolność Serc. Strojnowy, czyli Piotr Strojnowski. A teraz jeden z zespołów, który bierze udział w konkursie Start Nagranie. The Casino. Stay and we go crazy. Absolutnie niesamowity wokalista zespół De Casino. Wokalista wygląda jak 16-latek, a śpiewa jak dojrzały mężczyzna. Pięknie. A teraz będzie Gabriel Fleszar i Maja Konarska. Ostatnio gadałem z Gabrielem i wspominaliśmy początki, kiedy był na castingu do tak zwanego młodego boys bandu w końcu. Jednak wydał płytę solową. Kłamstwami karmiłam się. Co z tego, że zgubiłam sens? Wciąż własnego życia chciałam. Myślę, czy siebie znam. Wiem, że mogę zawieść cię. Nieważne, chcę to zrobić sama. Nawet gdy pogubię się, kiedy idę nie wiem gdzie, nie będę tobą, nie będę sobą, będę gdzieś we śnie. Gdy pogubię się, kiedy idę nie wiem gdzie, nie będę tobą, nie będę sobą, będę gdzieś we śnie. Ty nie chcesz obudzić się. Twarz w lustrze znów straciła sens. Nic nie jest takie, jakbyś chciała. Zobacz, jak robię to ja, jak walczę z sobą każdego dnia. Myślałaś, żeby zmienić świat. Dziś wiesz, że trzeba zmienić siebie. Gdy pogubię się, kiedy idę nie wiem gdzie, nie będę tobą, nie będę sobą, będę gdzieś we śnie. Nawet gdy pogubię się, kiedy idę. idę, nie wiem gdzie. Nie będę tobą, nie będę sobą, będę gdzieś we śnie. Nawet gdy pogubię się, kiedy idę, nie wiem gdzie. Nie będę tobą, nie będę sobą, będę gdzieś we śnie. Transowo, ładnie, moim zdaniem przynajmniej. Gabriel Fleszar i Maja Konarska, Nawet gdy pogubię się. A teraz Gypsy and the Acid Queen, drugi utwór po polsku. Gypsy and the Acid Queen. Ja czekam na całą płytę, która będzie po polsku. Artysta był zresztą u nas w audycji Trójka Żąda Debiutów jakiś czas temu. A te nowe piosenki po polsku brzmią absolutnie świetnie. To teraz Michał Kowalonek. Wyśniło i przeszyło mnie, że kończy się coś, zamiast zacząć się, oblewa mnie noc, a potem wodospad dnia. Na pamięć cię znam, z pamięci mój cały. Oby to nie był on, wiesz albo nie, na pamięć cię całą znam. Z pamięci jak wiesz, jest mój cały mały świat. Walą serca w butelkach, słychać je coraz dalej. Zaczynasz się ty. Im więcej o tobie wiem, tym mniej rozumiem mniej. Wiesz albo nie, na pamięć całą cię znam. Z pamięci wiesz, jest mój cały. Słychać je coraz dalej stąd. Lecą iskry i znów odpalamy miłosny ląd. Falą serca w butelkach, znika z oczu wojenny front. Kilka sekund i czujesz, jak przepływa gorący prąd. Falą serca w butelkach, słychać je coraz dalej stąd. W butelkach znika z oczu wojenny front. Kilka sekund i czujesz, jak przepływa gorący prąd. Serce w butelce to zespół Snowman. Ładny utwór. Pierwsza płyta Snowmana mi się kompletnie nie podobała. Zresztą powiedziałem tu Michałowi, że była kiepska. Druga była świetna, a trzecia będzie chyba absolutnie rewelacyjna. Moim zdaniem, oczywiście prywatnym, nie. Państwo mogą mieć zupełnie inne. A teraz będzie zespół Killed the Car. chciał żyć tak, do mnie jakiś prostak powiedział do mnie. Wiesz co chcesz, wiesz co pech i szczęście ci da, bo to plącze oddech twój. A wie tu sobie strucie i patrzcie jak ja odpływam z prądem. Kiedy oczy mają dość, moje oczy mają dość, kiedy oczy mają dość, moje oczy mają dość. Panowie z Bydgoszczy, grupa Killed by Car, uczestnicy konkursu Start Nagranie. Naprawdę fajnie brzmią na żywo, ja ich widziałem w Poznaniu podczas koncertu, który grali przed Brodaczami. No i faktycznie na żywo ładnie brzmią, ładnie, bardzo ładnie. A teraz będą Drzewce. Drzewce to taka grupa, którą założył Michał Siwak kiedyś. Bywa u nas w audycjach. Michał Siwak rzucił się w wir pisania utworów do reklam i gier komputerowych, a na szczęście wrócił również do muzycznej rzeczywistości. To były Drzewce. Ładne, moim zdaniem. To teraz formacja, która wysłała mi ostatnią płytę. Grupa Frontal Cortex. Nic o nich nie wiem, ale ładnie grają. Thank you. Frontal Cortex. Utwór instrumentalny, ale też mają takie, w których śpiewają. Ale dzisiaj pomyślałem sobie, że to ładnie brzmi w takiej właśnie wersji bez wokalu. Do tego zespołu z pewnością jeszcze powrócimy. A teraz będzie grupa kolejna z audycji Trójka Żąda debiutów oraz start nagranie. Hash Cookie. Na żywo brzmią też cudownie. Grupa Hash Cookie, jeden z zespołów z audycji, z konkursu Start Nagranie. W związku z tym przypomnę jeszcze raz stronę startnagranie.pl. Jak Państwu się podoba ten utwór, no to mogą Państwo zagłosować na grupę i być może powróci w kolejnych odcinkach konkursu. Mam taką nadzieję. To teraz będzie nasza kolejna dobra znajoma Nowika. I don't believe in us now. The state była nowa piosenka Nowiki. Kolejny zespół z konkursu Start Nagranie, ale także z audycji Trójka Żąda Debiutów byli u mnie wcześniej, jeszcze przed konkursem, zanim jeszcze ktokolwiek o konkursie w ogóle słyszał. Grupa White Starlight z Trójmiasta. A teraz będzie kolejna dobra znajoma. Na szczęście wraca do formy i jest bardzo ładnie. Thank you. niesiony przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur, pchnie się gdzieś wysoko. W słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez nich zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal Bartosiewicz i muzycy Agresywy 6-9. Nowe nagranie Love Song. Piękny, choć mroczny teledysk do tej piosenki. Taki troszkę jesienny, ale taki jest też ten utwór. Wciąga mocno.